Скроушен

Abraham Hill. Asmrit matki, bratr vrashtinu. Sirs, amisem jihidus bil, meisem viner. Kaž bi svježit htjela. Ne, znak moci im šte odjevaš, od cime mu strvisi s čela. Zdašnemu ženěvi oce tvého smířit láska, jakož tobě plán. Nikdy mezi nami stojí otce mého duch a hrozí nám. Nikdy, nikdy nebudeme svojí. Žalem zhynout mám. Ksenie, ty nemáš slitování. Dimitře, Dimitře, ty se mnou lítost mě. Patři na můj žal. Genosslichste. Thank you. alles braverlief sich nahm. Moskvos lich me zaklina, i pomstu strašno vžizam. Yeah. Thank you. Mitglied